سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. د دې ځینې وروسته د دې صورت د سورې فاطر دریم باب دی تر اخره پورې، او دې کې دله عقلی ذکر کېږي درې. اته دېرش آیات کې یو کم څلوېښت او دارنګې یو څلوېښت، دارنګې طلب د دلیل د مشرکینو نه، او به زجر دے مشرکین ہوتا دو سلو اختمایات کی، او تخویف دنیاوی دے سلور سلو اخو پینز سلو اخ کی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، داد دلیل عقلی فبارد علم غیب اللہ تعالیٰ کے، او دې کې اشاره ده جواب د مشرکین ته حاصل دارې چې الله عالم دې په دې خبره باندې کو تاسو دنیا ته واپس کی نو به هم تاسو نیک عمل نه کوئ، لکه مخکې یاد کې ویلو ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. دا الله ویزه پویګم کو دنیا ته واپس لاړ شي بیا موږ نیک عمل نه کوئ. ان الله عالم غیب السماوات والارض یقین الله تعالی پویا ده په پټو د اسمانونو د ځمکه، انه علیم بذات الصدور یقین الله پویا ده په رازونو د سینو باندې. هو الذي جعلكم خلائف الأرض، دا بل دلیل عقلی دی حاصل دا ورکل چل عالم دی پارسیز باندی در دی وجه نئی تاصل د استعداد موافق خلافت هم در کرده دی یو بل پس عبادا ان کی. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، دا الله هغه ذات دی چې ګرځولی دی تاسو لره جانشین په ځمکه کې. خلائف څه معنی لري؟ یو پل پسې آبادونکي، دارنګه یا رستنی امتیان خلیفګان چې اداره تیرو شو امتونه وي. خلیفہ ما چاته ویل کېږي چې نائب د بل د کار د چلولو، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، دا الله ذات دی چې ګرځولی تاسو لرا جانشین په ځمکه کې. فما کفر فعلیه کفرو، پس چا چې کفر وکړو په هغه د سزا د کفر دغه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، و نزيت الكافرين لرا كفر ددي پنيز درب دي باني الا مقتا مگر غسام. الله رب العزت پدي باني غسكي. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، و نزيت الكافرين لرا كفر دي مگر تاوان. یو دار چې حسر دی په نسبت سره رب تعالی ته، دویم دار حسر دی په نسبت سره نفس نور دی ته. د الله په نسبت باندې د کافرانو کفر الله رب العزت غصه کوي، او د کافرانو په نسبت باندې خساره کوي غورځوي. قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله، دې کې زجر دی مشرکینو ته چې مخکې یاد کې هغه په کوپر سره ذکر شو او د هغې نه طلب د دلیل دی. قل رأيتم شركاءكم الذين ويا چه خبر راکی ما تر شرکان استاسوا کسانو تدعون من دون الله چه تاسی رب علی سوا دالله تعالی نام. اللہ رب العزت دلائل غواری دلیل عقلی سپلی دارنگی دلیلی عقلی علوی تی غواری دارنگی دلیل نقلی وحیم تی غواری چی او سر آوڑی او یا خبر را که ما تا نشرکان استاسوا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسر بلی سوا دلنا تعالی نام. ارونی مازا خلقو من الارضی وخی و ما تا چی پیدا کری دزمکی نام زمکا کسی شی پیدا کری ام لهم شرک فی السماوات او یا اشتر دل را برخه پا اسمانونو که اسمانونو که دیو لرس برخه اشتر اسمانونو ذکر کلی دی زکال تر دیو اختیار بیخی نچلیگی برا نال تا سو خطلش یادار چه اسمانونو ذکر کلی دی زکا چه دیو دنیا که دا غیر پا رئیسی ثابتی کلی دی او آغیل برخی ورکلیم او آیشتر ایدی لرا برخا پاس مننو کی اما تینا هم کتابا فهم علا بینتی من یا ورکلی دی من دیتا کتاب نو فهم علا بینتی من و پس دی پا دلیل کارا دی داغینا داغینا دلیل نیست بل یعید الظالمون بعضهم بعضن اللہ غرورا بلکہ وعدہ نکی ظالمان بازر دینا دا بعض نور سرام اگر ددو کی ظالمان دو کور کیو بل ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقین اللہ تعالی راٹنگ اسمان نظم کر زائل کی دلور دینا دابل دلیل دی عقلی او مقصد دار ارکلا چې دا معبودان من دون الله عجز او کمزوری دی داغی بیان شو چې دا عجز او کمزوری دی لوس دا ذکر کوي چې الله رب العزت لی ذات دی خپل عظمت الله ذکر کوي خپل شان یقین الله تعالی راټینګ اسمان او زمکه انت زول اد زایل کې دلو د دینام ولئن زالتا وكثروا خددانو او خزيغن ان امسكهما من احد من بعدهم ولئن زالتا او كثروا خزيغي دا دوالا ان امسكهما من احد من بعدهم نسوق براتين کي دوالر ارو سر دينا مقصد دار خدا دوالا او خزيغي د زینا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده او كثير او خد دا دوړه ټینګ باندې کې د دوړه ایسو پس الله تعالی نام مان الله رب العزت زایل کی لری کې نو به بل سوګدا سینش سره چر ټینګ کی خدا خلکو د عقیدې دي چې را د ازمکم بعض خلکو د عقیده را چدا د غوی پخکر بانی ولانه دوی وی آغا تینگا کل چی یو اسطلح شوی دی بل تیواری وی زلزله زکرش دا یو ساده غنطه که تفسیر و علا وقت پل تفسیر کلی کریو یاداره چه داغه مقصد داو آغا ویل چه دازمکا دا غوی پخکر بانی را تینگا را مانا خلق پکیوی کهی داغه پو جوانی زمیداری کهی خبر حال خلق دا خیده و او زمان دی با جوال تا پا خواب دا ملنگان راتلل آغای پا دی خلکو با نخپل خلنگو نیخیون یو کلی تا چیر تر آغلو یو ملنگ دا خلکو سبا خلنگ نو ورس پورا ورطوی اللہ راولو یا آغو دا وسنو دو تی خپش شویو من دیوال اخکتو امسا ورسو وی اللہ کل ربانی ولتا کومو در بانی آلومی خلکو بس شاته منډې والې چې ملنګ صاحب راستون شو بس الله به خیر کې کار به وشي. لره وله بل ملنګ مخې له ورغلی ویل ولې منډې ووی په دې ملنګ پسې هغه ویل دا راباندې ځمکه الټه کوي هغه امسا په ځمکه باندې کلکه ایښې وه ویل ما ټینګه کړل د پلار دې وسواړی. نو د خلکو دا عقیده وه چې دا ملنګ په مونږ باندې ځمکه اړی الله وایي ملنګ یې نشي اړولی دا په زه ما کلکه کړې ده او که ما ځای لکړه بیا څوک را ټینګولی نشي. نو کان حلیما غفورا یقینا د الله صبرناک او بخونکی دی. معنادار الله رب العزت د مخلوق د ګناهونو د وجې نه نږدې وه چې د اسمانونو ځمکې دا یې ځایله کړې وې او ځایله شوې وه ډېر وجې نه، لیکن الله رب العزت حلیم دی د مخلوق سره، مستحقی د عذاب وي لیکن عذاب ترسته کوي. واقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من اهد الامم، او دې قسمونه کوي په الله باندې پاخه قسمونه، په الله باندې قسمونه کوي زجر شو په انکار د رسالت او په ماتولو د قسم سره. هر کله چې مشرکین عرب ته معلومه وه چې یهودیان او دارنګې نسوارا د خپلو رسولانو نه انکار کړی دی، د دوی قسم وکړو که چیرې موږ ته پیغمبر رالی نو موږ به دا خبره ومنو، پوره تابعداري به کوم، دا قسمونه یې کړي وو. واقسمو بالله جهد ایمانهم، او دې قسمونه وکړه په الله باندې پاخه قسمونه. لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من اهدى الامم، که چیرې رال دې ته یېرونکی نو خامخا شي به دی اهدى من اهدى الامم، ډېر هدایت والا دا هر یو د دو امتونو نه چې هغه یهود او نصارا دي. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، پس هر کله چې راغلی ته یېرونکی نو زیاد نه کو دې لره مګر نفرت. نفور تشبیه د اوښانو سوار کړي دا معنا نفرت یې وکړو، استکباراً فی الارض د وجد لوی کولو نه په ځمکه کې، و مکر سیء او د وجې د تدبیر ناکاره، دا ناکار تدبیر د تدبیر د وجې نه. ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ان نازيه تدبير ناكار مگر په مستحق دا غواني، څوک چې مستحق یې پاره باندې. فهل ينظرون الا سنه الاولين، پس دې انتظار نکي مگر د طریقې د مخکینو. ابن عباس هم فرمای کعب رضی الله ته وی قاب قاب وی تورات کې ما دا خبره لیدلې ده، من حفر الیخی حفرتن وقافی، څوک چې د ورور د پاره یو کنده وکړي نو هغه به په خپله غورځي. ابن عباس نه ورته ویل ما ته په قرآن کې معلومه ده، نه هغه ورته ویل کوم ذکر، هغه ورته د آیات ولوست ولا یحیق المکر السیء الا باهله، نه نازېږي تدبیر ناکاره مگر په مستحق داغې باندې. ډیر کړه ته داسې څوک دی اشاره لپاره تدبیر وکي الله بیا په خپل راګیر کې. پال یا زورون الا سنت الاولین، پس دې انتظار نکې مګر د طریقو د مخکینو. فلن تجد سنت الله تبدیلا، پس چیرې به پیدا نکې طریقې د الله لپاره بدلېدل. ولا تجد سنت الله تحویلا، پیدا به نکې طریقې د الله لپاره وړېدل. تبدیل چې دا په ذات کې لکه امن د قضیه د عذاب، عذاب یو دارنګ پای کې امن راشي، او تبدیل چې کوم دی دا تحویل دا وسپی دی لکه راحت دی د هغې په ځای باندې سختي راشي، یا سختي را د هغې په ځای باندې راحت راشي. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم، دا تخویب دنیاوی، آیا نگرځې دی په ځمکه کې چې وګورې سرنگی و انجام دا کسانو من قبلیم چی مخکردین و وکانو اشد منو خوام او واقعی دیر زیاد دینا پا قوات کیم اشد سخ او دیر من هم دینا قوتا پا طاقت کیم وما كان الله ليعجزه ند الله چې عجز کړي هغه لر من شي انس شي وما كان الله ند الله تعالی ليعجزه من شي انس چې عجز کړي د لرت شي په سماوات په اسمانونو کې ولا په لرزه نه پزمکه کې انه كان عليما قديرا يقينا د الله دې په يو قدرت والا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة دام تخفيف دي او كچيرين ولله تعالى خلق لنا بما كسبوا فسواد عملنو چه دي كولا تاسو جي كي دي مراد دينا گنانگار انسانان دي مؤمنان او دارنگی کو مشرکان وی ارس ارسوک چوی کچرینی ولی اللہ خلق لرا پسو دا ملنو چدی کئی بما کسبو چدی کئی مانا پا طول گناہونی نیولی دکا باز گناہونو خو نیول کی ما ترک علی ظاہری آمین دا باننو پرکی پشاد دیزم کبانی ایس زند سر شاور تذکوی لیکی گی ظاہر چه دازمه کده سی استعمالی گی لکه سره چه بسرلی بانی سوری داغیب شا بانی زهرور تاوی او کل قرآن کریم که دازمه که تاوی چه ویلی که ندوگونه دارا بیلا شوی در دیر وجه نا دوگونه رخکار شوی نوش حدا کد دا چلوره محیصه دا وچه دا نور لام داره طولو بودی دا تی رخکار شوی نو کلور تا زهروی کلور تاوی چه ویلی على ظهرها پشارده بانی من دابتن هیت زنده سران دو وجه دو عموم دو عذاب دنیا وینا بلداره چه دا مخلوق دو انسان دو پر پیدا شه چکل دا حلاکی یا مسا حلاکی حتی حدیث که راجی چه دا پجاله که چکم زرن یا آغت کم چوک ظلم که آغتم داغی اثر رسی میانو تم اثر رسی او داغی وجه دارا چه بیا بارانون نکی عذابون رازی ناغا مسرت تباکی ولیکی و آخرهم لیکن نستقی دل رایل آجلی مسماتر دنیتی مقرش بپوری بایزا جا آجلون پس کلا چی راچی نیتر دی جزای محضو برامان یعذبون بیادی تا عذاب برکو لیکی پاین الله کان بی عبادی بشیرا پس یقین الله په خپل بندگانو باندې دی لیدونکې الله رب العزت په خپل بندگانو لیدونکې امتیازات داودی کې ډیر دلایل عقلی ذکر شولم دارنګي حکم او کوب شرک باندې دعا د غیر الله چې دغه چې کوم دی دعا د غیر الله دا شرک دی او دارنگی مثالونه لري شرک او د توحید او د مشرک او د ماه ذکر کړل